De eenling, de non-conformist, die zich naar eer en geweten niet kan neerleggen bij een meerderheidsbeslissing of bij een gedragspatroon van die meerderheid. Vraagt uitlaat eerst aan H.M. van Randwijk, schrijver, oud-hoofdredacteur van Vrij Nederland, tv-forumleider. Wat is een non-conformist? Ja, dat kan ik heel moeilijk beantwoorden, omdat in de letterlijke zin betekent het dus eigenlijk niet-conformist. En nu doet zich het gekke verschijnsel voor dat er veel meer gesproken wordt over niet-conformisten dan over conformisten. Het wezenlijke en gevaarlijke verschijnsel dat er is, in Nederland, maar ook elders, is dus dat er zoveel conformisten zijn. En conformisten zijn, als men het woord al analyseert, mensen die zich gemakkelijk, bijna vanzelfsprekend, neerleggen bij de mening van de groep en van de meerderheid. De anderen die dat niet doen, non-conformisten noemen, vind ik eigenlijk fout. Dat zijn de normale mensen die dat niet vanzelfsprekend doen. U zegt dat er heel veel conformisten zijn. Vindt u dat er ook veel non-conformisten zijn? Dus mensen die zich niet vanzelfsprekend neerleggen? Die zijn er wel, maar naar mijn gevoel in Nederland nog altijd te weinig. Te weinig binnen de partijen en te weinig buiten de partijen. Te weinig binnen de kerken, te weinig buiten de kerken. Op vrijwel elk gebied behoren ze er te zijn, omdat het een bewijs is van originaliteit, van persoonlijkheid, van het bezitten van een eigen geweten. En ik vind dus dat het niet zo sterk in Nederland is vertegenwoordigd. Helaas, al zie ik onder de jeugd, gelukkig, dat het aantal wel toeneemt. Hoe komt het, denkt u, dat er zoveel conformisten zijn? Dat is een moeilijke vraag, hoor. Conformist zijn is gemakkelijk. Je krijgt geen ruzie. Je bent meestal van je baantje zeker. Je kunt, als je dat wil, en je hebt een beetje hersens en een beetje geluk, en je zou in de partij willen opklimmen, dan kan je dat. Krijg je een ruzie met je buren. Je raakt niet slaags met de politie. Je hoeft zelf niet te denken. En dat zijn allemaal zwakheden waarmee de mens nogal behept is. En die men kan samenvatten met het begrip, het geeft je een gemakkelijker leven met meer mogelijkheden. If you try.